لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزيز مؤمن لك، محترم مسلمان لك، ممكن olduğu kadar boşlukları doldurmanızı rica edeceğim. Ayakta kimse kalmamalı ve kürsünün etrafında da kimse ayakta kalıp da müminlerin dikkatini çekmemeli. Sesleri ve konuşmaları da mümkün mertebe kesmeliyiz. Ve dersin sıhhatini, dersin devamını ancak bu sayede mümkün kılabiliriz. Onun dışında karışıklık, bütün etrafında ayakta durmalar ve böylece de hiçbir mana çıkmaz. Evet. Hazreti Kur'an bize her meselede olduğu gibi namaz meselesinde de oldukça mühim haberler veriyor. Oldukça mühim hükümler ortaya koyuyor. Ve dahusus namaza, camiye, cemaate mani olmak isteyen bütün zihniyetlere, şahıslara, zümrelere, rejimlere ve sistemlere fevkalade ağır bir tehdit ile hitap ediyor. Çok ağır bir tehdit. Yani Kur'an-ı Kerim'i arasanız tarasanız bu kadar şiddetli ayet ancak az bulursunuz. Çok şiddetli bir ayet. Elinde Kur'an tercümesi veya Kur'an tefsiri olan kardeşlerimiz bu ayet-i kerimenin manasına ve tefsirine geniş bir şekilde bakabilirler. Bakara suresinin 114. ayetidir. Bu dehşetli ayet. Bu İçinde muazzam bir tehdid-i ilahiyi taşıyan, azab-ı ilahiyi haber veren bu mühim ayet, Bakara suresinin 114. ayetidir. Evet, Kur'an-ı Kerim şöyle hitap ediyor. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُزْكَرَ ف۪يهَ اسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا. Aman ya Rabbi! وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ Allah'ın mescitlerine, mescit biliyorsunuz, Allah'a secde edilen yer demektir. Mescit, secede, secde kelimesinden geliyor. Mescit, secde edilen yer, yani namaz kılınan yer. Yani namaz. Seccade kelimesi de secdeden geliyor. Seccade, üzerinde çok çok secde edilen şey, seccade, mescit, secde edilen yer, cami, mabet, Allah'a ibadet olunan yer. Evet. Daha ziyade mahallelerde küçük küçük cemaatleri içinde toplayan küçük camilere mescit denmiş. İçinde cuma namazı kılınan büyük camilere de cami, selatin camiler ismi verilmiş. Ama hepsi de değil mi ki Allah'a secde edilen birer makamlar, muhterem mevkilerdir? O halde orası bir ibadethanedir, namaz kılınan yerdir, secde edilen yerdir. Musalla denmemiş de mescid denmiştir. Mescid, namazın en mühim rüknü secde olduğu için, namazın ağırlığını secde taşıdığı için, namaza ait erkanın ve ahkamın en mühim unsurunu secde meydana getirdiği için, o isimle mescid denmiş, musalla ismi verilmemiştir. Musalla sadece cenaze namazlarının kılındığı yere, musalla taşı şeklinde isim verilmiş bulunuyor. Cenaze namazında biliyorsunuz secde olmadığı için, cenaze namazında rükû olmadığı için, sadece kıyam olduğu için musalla ismi verilmiş, mescid ismi verilmemiştir. Evet, Allah'ın mescitlerine, namaz kılınan yerlere, camilere ve orada en yüz kere fî hesbuhu, Allah'ın isminin zikredilmesine, Allah-u Teala'yı zikretmeye, Allah'a ibadet etmeye, Allah'a secde etmeye, Allah'ın adı etrafında toplanmaya, Allah-u Teala'yı zikr-ü tesbih etmeye, mani olan, müsaade etmeyen, fırsat vermeyen, imkan vermeyen, çeşitli vasıtalarla, çeşitli propagandalarla, çeşitli çalışmalarla, televizyon reklamlarıyla, neşriyatıyla, gazeteyle, radyoyla, ümmeti Muhammed'in çocuklarını, gençlerini, kadınlarını, insanlarını camilerden soğutan, cemaatlerden koparan, camilerin aleyhinde bulunan, namazın, ibadetin aleyhinde bulunan, namaz kılan Müslümanlara yobaz diyen, gerici diyen, mürteci diyen, çağ dışı insan diyen, böylelikle Müslümanları, insanları camiden, cemaatten, namazdan, niyazdan, tesbihten, tehlilden, tekbirden, salatu selamdan soğutan, böylece camileri ıssız bırakan, cemaatsız bırakan, camileri cemaatsız, sahipsiz, ibadetsiz, zikrullahsız bırakan bir idareden, bir rejimden, bir sistemden, bir kimseden, bir amirden, bir memurdan daha kafir, daha imansız, daha Allahsız kim var diyor Cenab-ı Hak? Ayet-i Kerime'nin manası budur. Makare suresinin 114. ayetini okuyorum. Allah'ın tebliğini tebliğ ediyorum. Ümmeti Muhammed'in çocuklarını namazdan mahrum bırakanlar, namazın aleyhine beyanat verenler, televizyonda ve radyoda namazdan bahsetmeyenler, ancak bir takım amirler, bir takım paşalar, beyler öldükleri zaman falan camide cenaze namazı kılındıktan sonra falan mezarlığa gömülecektir diye öldüğü zaman namazdan bahseden, hayatta hiç namazdan bahsetmeyen gençlerimizi, insanlarımızı durmadan namazın, caminin, cemaatin dışına çeken, şehvete ve şeytana teslim eden insanlardan daha zalim ve daha kafir kim var diyor Allah-u Teala. Şu hale bakın efendiler. Onun için dikkat edeceğiz. Onlar ne kadar namazdan çekmeye, namaza mani olmaya çalışıyorlarsa, biz de namaza o kadar düşkün olacağız. Çare budur. Onlar neyin üzerine gidiyor, onlar neye mani olmak istiyorsa, biz de onun üzerine hızla gideceğiz. Onlar namaza mani oluyorlar, onlar edep hayaya mani oluyorlar, biz de bu maniaları parçalayacağız. Allah'ın divanında namaza durmaya mani olan hiçbir kanun tanımayacak, hiçbir zümreyi tanımayacak. Tek kelimeyle ısrar edeceğiz, mücadele edeceğiz, namaz kılmaya mani olan bütün zihniyetleri imha edeceğiz. Mümin bu iradeye gösterecek, mümin bu şuura malik olacak. Kimse namaz kılanlara sataşamaz. Kimse namaz kılanları kınayamaz. Kimse camilerimize, cemaatimize ve gençlerimizin, okumuş insanlarımızın, münevverlerimizin, memurlarımızın namaz kılmasına mani olamaz. Düşünün ki, daha evvel de söyledim, bir devlet dairesinde öğle namazı geldiği zaman, ikindi namazı geldiği zaman, akşam namazı geldiği zaman, oradaki namaz kılan Müslümanların seccadesine, mescidine namaz kılan bir Müslümanın namazına sen namaz kılmayacaksın, mesai var, saat var, şu var, bu var diye o Müslümanın namazına mani olunuyorsa, onun seccade serip de serbestçe Allahu Ekber diye namaz kılmasına mani olunuyorsa, o memlekette vallahi billahi tallahi din ve vicdan hürriyeti yoktur. Yoktur. Kimse bağırmasın. Hiçbir politikacıyı kabul etmiyorum. Hiçbir kimseyi kabul etmiyorum. Rahatça vakit geldi mi amir, memur, öğretmen, idareci seccadesini serip de Allahu Ekber diye namazını kılıyor mu, kılamıyor mu? Kılamıyor. Din ve vicdan hürriyeti yoktur. Bitti. Kimseyi dinlemem. Mani oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. Namaz kılan memurun ücretini, işçinin ücretini kesiyor mu? Kesiyor. Sataşıyor mu? Sataşıyor. Alay ediyor mu? Ediyor. Öyleyse namaz kılanların namazına bu memlekete mani olunuyor. Namazın ehemmiyetine karşı çıkılıyor. Öyleyse bununla, bu hususla fevkalade ilgilenmek lazım. İlgilenmek lazım. Buna ehemmiyet vermek lazım. Onlar namaza ehemmiyet vermedikleri için, namazın aleyhinde oldukları için bunu yapıyorlar. Bakınız şimdi namazın makamını, namazın ehemmiyetini bizzat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'den dinleyelim. Bizzat Allah Resulü'nden aleyhissalatu vesselam. Evet. Ubeydullah bin Abdullah radıyallahu teala anhuma mübarek sahabi anlatıyor. Ubeydullah bin Abdullah diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam oldukça ağır bir şekilde hastalanmışlardı. Resulullah hasta. Hücre-i Saadet'te Hazreti Ayşe validemizin dizinde yatıyor Resulullah. Kurban olduğun peygamber. Ne büyük bir inkılabı gerçekleştirmiştir. Ne büyük bir din-i celil İslam'ı emanet etmiştir bize. Ne büyük iffet ve haya açılamıştır. Ne büyük bir ceniyet tesis etmiştir. Ne büyük bir dava ortaya koymuştur. Ne yazık ki ümmeti Muhammed bu davaya mükemmel sahip çıkamamıştır. İffetine, izzetine, şerefine, şanına, ibadetine, ezanına, namazına, Kur'anına hakkıyla sahip çıkamamıştır. Sokaklarımızın perişanlığı onu gösteriyor. Caddelerin perişanlığı bunu gösteriyor. Zalimlerin zulmü bunu gösteriyor. Ve etrafta her türlü hadiseler, her türlü maceralar bizim bu hakikatlere hakikaten sahip olamayışımızı gösteriyor. Bütün bu gerçeklerle beraber meseleyi düşüneceğiz. Ubeydullah bin Abdullah diyor ki, Hazreti Ayşe validemizin yanına girdim, Resul-i Zişanımızın hastalığından haber sordum. Resulullah nasıl? اَلَا تُحَدِّس۪ينِي عَنْ مَرَضُ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın marazından, hastalığından bana haber verir misin? Bana halini anlatır mısın? Dedim diyor. Hastalığını soruyor. Fekalet, Hazreti Ayşe validemiz, bela, anlatayım, tabii anlatırım dediler. Ve şunu naklettiler diyor Ubeydullah. Sekule Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü hastalık sebebiyle iyiden iyi ağırlaştı diyor Ayşe validemiz. Öyle ağırlaştı ki yığılmış olduğu yerde kalkamıyor Resulullah. Kalkamıyor. Bir an gözlerini açtı Resulullah. Bir an gözlerini açtı fekale. Esallen nas, müminler, ashab-ı kiramın namazlarını kıldılar mı ya Ayşe? ilk sorduğun sual bu. O hararetin, o hastalığın dehşetinden bir parça, hummalı, ateşli hastalığın ağırlığından bir parça kurtuluyor, gözünü açar açmaz, esallen nas, benim eshabım namazlarını kıldılar mı ya Ayşe? Şu hadiseye bak, ilk mesele namazdır ya. Bundan daha büyük mesele yok ki. Evet, kulna, la, hayır ya Resulallah, namazlarını kılmadılar, hüm yentazirûneke ya Resulallah, onlar senin mescide gelip imam olmanı ve onlara namaz kıldırmanı bekliyorlar ya Resulallah, seni bekliyorlar, hüm yentazirûneke, seni intizar ediyorlar, seni bekliyorlar ya Resulallah, seni karşılarında görmek istiyorlar, eshab-ı kiram, yetim ve öksüz kalmış çocuklar gibi senin için çırpınıyorlar ya Resulallah. Namaz davası. Fekale Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki ba'u li ma'en fil mıhtab, bir çanağın içerisinde bana bir su getirin, çabuk bana bir su getirin buyurdular. Fetealna, istediği suyu getirdik, getirdik. Fekale Resul-i Zişan abdest aldı, guslünü icra buyurdular. Sümme zehebe leyen heba, sonra kalkmaya çalıştı. Abdestten sonra yerinden kalkmaya çalıştı. Fakat teumiyali birdenbire bayıldı, hastalığın şiddetinden ayağa kalkamadı, olduğu gibi yere yıkıldı, baygın kaldı diyor Ayşe Vali. Kalkamadı, ayağa kalkamadı. Bayıldı, baygın bir vaziyette. Sümme efate, sonra ifakat olunca, kendisine gelince, baygınlık hali geçince, fekale, yine gözlerini açtı Resulullah, yine ağır bir hasta, yine gözlerini açtı, acaba ne söyleyecek diye merakla baktım, ne isteyecek, ne soracak, ne yapacak, merakla baktım, esallennâs, eshabın namazlarını kıldılar mı diye yine onu sordu diyor. Namaz kıldılar mı? Aman namazı getirmesinler, aman namazın vaktini getirmesinler, namaz kıldılar mı ya Ayşe? Meselenin ehemmiyetine bakın. Peygamber ki bu kadar ehemmiyette durmuştur. Hazreti Habibullah ki sahabenin üzerinde namazın bu kadar ehemmiyetini anlatmış, üzerinde bu kadar durmuştur. Kimse namaza karşı yaya ve yalan kalamaz Müslüman olarak. Kimse Müslümanın namazına mani olamaz. Çok mühim bir hadisedir bu. İşte Resulullah'ın hayatına haber veriyorum. Sonra Ayşe validemiz buyuruyor ki فَاَرْسَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلَى اَبُوْ بَكْرٍ بِاَنْ يُسَلِّيَ بِالنَّاسِ. Ben artık ayağa kalkamıyorum Ayşe. Ben artık ayakta duramıyorum ya Ayşe. Ben artık ashabıma namaz kıldıramıyorum. Allah bu kudreti benden aldı ya Ayşe. Çabuk Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a bir adam gönder, cemaat beklemesin, namazın vakti geçmesin, Ebu Bekir imam olsun, bütün eshabın namaz kılsın buyurdular. Namaza asla taviz yok, namazın getirilmesine imkan yok İslam'da, hiçbir saniye. Müslüman kimseyi dinlemeyecek, Müslüman hiçbir engel kabul etmeyecek. Resul-i Zişan en ağır hastalığında, en ağır bir ıstırap altında bile Ebu Bekir'e söyleyin, cemaat beklemesin, namazın vakti geçmesin, gitsin ashabıma namaz kıldırsın diyor da, sen nasıl namazını getiriyorsun Müslüman? Sen hangi yüzle Muhammed'in huzuruna çıkacaksın? Hangi şefaat ümidiyle yaşıyorsun? Nereye gidiyorsun sen? Ey kaldırımlarda beynamaz beynamaz dolaşan, cehenneme dökülen, sürleşmiş, hayvanlaşmış insanlar! Nereye gidiyorsunuz? Hangi istikamete gidiyorsunuz? Hangi Allah'a gidiyorsunuz? Hangi cehenneme gidiyorsunuz? Durun kalabalıkların karşısında, durun insanların karşısında, merhametle sorun onlara, nereye gidiyorlar bu insanlar? Ey sırtına, beline kadar kır çıplak soyunmuş, satılık bir mal gibi sokakta dolaşan perişan kadın! Nereye gidiyorsun sen? ey bacağına geçirdiği pantolonla şehvet sarhoşluğu içerisinde cehenneme giden kız ve oğlan nereye gidiyorsunuz? Ey devlet dairelerinde memurun, amirin namaz kılmasına mani olan insan, sen nereye gidiyorsun? Sen musallaya, sen kabristana, sen mezara gömülmeyecek misin? Peygamber ki aleyhissalatu vesselam, gidin çabuk Ebu Bekir Sıddık'a haber gönderin, namaz geçmesin, ümmetin namazı geçirmesin, vakti geçirmesin çabuk, Ebu Bekir müminlere, ashaba namaz kıldırsın buyuruyorlar. Ve bir an bile gözünü açar açmaz ilk birinci mesele namaz olduğunu ortaya koyuyorlar. Sen kim oluyorsun ki namaza karşı yayan ve yavan davranıyorsun? Ebu Bekir Sıddık geldi. Ayşe validemiz buyuruyorlar ki, dedim ki ya Resulallah, Ebu Bekir benim babam, radıyallahu anh, benim babam çok yufka yüreklidir, kalbi çok incedir. Senin bu halin karşısında cemaate imam olup namaz kıldırırken ağlar, ağlamasından dolayı Kur'an okuyamaz ya Resulallah. Ebu Bekir'den başkasını ön tarafa gönder. Dedim de buyurdular ki diyor, siz Hazreti Yusuf'un zamanındaki kadınlar gibi her şeye karışıyorsunuz. Karışmayın, Ebu Bekir ön tarafa geçsin, bitti. Ebu Bekir Sıddık geçmiştir, ağlaya ağlaya namaz kıldırıyor. Öyle seryad-ı figan ediyor ki namazda, Ebu Bekir Sıddık'ın sakalının bir pencereye batmış gibi ıslandığını söyleyenler var. Bu ne namazdır bu, bu ne hadisedir? Buna rağmen namaza en ufak bir engel tanımamışlardır. O hadisenin ortasında bile. O esnada Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz yine ateşli hastalığın biraz şiddetinden kurtuluyor. Kendisine gelir gibi oluyor. Hummalı bir ateş hastalık vardı. O kalkar kalkmaz Mescid-i Saadet'ten penceresinin perdesini açıyor, içeriye bakıyor. Bakıyor ki sahabe-i kiram namaz kılıyor. O esnada daha telaşla, merakla bekleşenler var. Resulullah ayağa kalkmış, bize imam olmaya geliyor diye bir sevinç yayılıyor mescidin içerisine. Bir heyecan yayılıyor ve bu merak içinde kapıya kadar gelince Resulullah, Ebu Bekir Sıddık geri geri çekilmeye başlıyor. Resulullah geliyor diye. Efendimiz eliyle, hayır devam ediniz, ben Ebu Bekir Sıddık'a uyacağım buyuruyor. Ve namazını eda ediyor. Şu namaz hadisesine bak. Yeryüzünde bundan daha büyük bir tablo düşünebilir misiniz? Bu hengamede bile. Nerede Müslüman, nerede ümmeti Muhammed? Ufacık bir baş ağrısıyla namazını terk eden Müslüman, ufacık bir karın ağrısıyla Allah'tan kopan Müslüman, ufacık bir dava ve mesele karşısında bükülen, dökülen, ezilen, yok olan Müslüman. Ne Müslümanı bu? Hiçbir dava, hiçbir kavga, hiçbir mihnet, hiçbir millet Müslümanı namazdan geri koymaması lazım. İşte Resulullah'ın hali. Ben Resulullah'a bakacağım. Kimseyi rehber kabul etmiyorum. Onun hali bu. Eshab-ı kiramın da içinden birisini haber verip derse devam edeyim. Evet. Bu da yine Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimizin ikinci halifesi, müminlerin devlet başkanı Hazreti Ömer-ül Faruk radıyallahu teala merhamete, şefkate dolmuş, yüreğinde adalet ışığıyla, merhamet ışığıyla yoğrulmuş bir insan. İslam inkılabının en seçkin siması Hazreti Ömer-ül Faruk'tur. Diri diri kız çocuğunu topraklara gömecek kadar kas katı bir yürekten merhametle dolu bir yüreğe intikal etmiş insan. İslam tarihinde biliyorsunuz cahil Araplar, kafir Araplar, putperest Araplar kız çocuklarından dolayı utanırlardı, kız çocuğu istemezlerdi. Kimisi açlık korkusuyla, kimisi de benim bu kızım büyüdüğü zaman yabancı bir erkek bu kızı alacak diye utanır, ar ederdi. Kız çocuğu istemezlerdi. Kız çocuğu dünyaya geldiği zaman bir yaşına kadar büyütürler. Ondan sonra onun bayramlık elbiselerini giydirirler. Eline yiyecek şeyler verirler. Issız bir çöle götürürler. O çocuğun boyu ne kadarsa dimdik bir çukur kazarlar. O çukurun içine kız çocuğunu gömerler. Üzerine bir ton kum yığarlardı ve öldürürlerdi. Bütün dünya biliyor bunu. Sanki şimdi bunun, bu vahşetin bir benzeri yapılmıyor mu? Bir benzeri yapılmıyor mu? Çatır çatır ana rahmindeki 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık çocukları sırf zevk için, keyif için vahşi ve imansız doktorlara gidip de parça parça ana rahminde doğrayıp kürtaj yapıyorlar mı kadınlar? Bunların ne farkı var o cahil Araplarda? Cahil Araplar kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Bunlar da ana rahminde doktorun bıçağıyla parça parça ediyorlar. Vahşi insanlar, melun insanlar. Ne fark eder? Doğum kontrolü yalanıyla senelerdir Müslüman millet aldatılıyor. Avrupa'nın bizim üzerimizde icra ettiği ambargolar o kadar çok ki Amerika'nın silah ambargosu sıfır kalır. Kadınlarımızın ana rahmine ambargo koymuştur. Şu kadar çocuk doğuracaksın, bundan sonra çocuk doğurmayacaksın diye reklam, propaganda, telkin, tatbikat, her şey benim ana rahmime, benim doğum yapma kabiliyetime ambargo koymak istemiştir. Kafir Avrupa! Buna kimse karşı çıkmadı. Ama Müslüman şuuruyla, ruhuyla, vicdanıyla düşündüğü zaman, ürperdiği zaman karşı koyacak tabii. Hiç tatbik etmeyecek. Hayatın bütün kanunlarını koyan kimse senin yavruların içinde aynı kanunları koyan Allah olacak. Allah'tan başka kimse bir rızık verici kabul edemez. Kimse Allah'tan başka hiçbir menbaadan, merkezden beslendiğini iddia edemez. Bunlar da ayrı meseleler. Buralara girmeyeyim. Mevzuyu devam ettireyim. İşte sonra zamanımızda yine ben doğu bölgelerinde vaizlik yaptım. Buraya gelmeden önce Şark vilayetleri gezici vaiziydim. Bölge vaiziydim. Orada hala cahil Araplar gibi, putperest Araplar gibi aşiretler var. Aşiretler doğuda. Kız çocuğu dünyaya geldiği gün evini terk eden ahmaklar var. Kız çocuğu dünyaya gelmiş. O erkek evladı bekliyormuş, arkasından kız çocuğu dünyaya gelmiş. Evine küsüyor, eşine küsüyor, hanımına küsüyor. Ben bu doğumu ve kız çocuğunu kabul etmiyorum diyor, evinden ayrılıyor, bir sene evine uğramıyor, küssün dolaşıyor hain. Kafir adamlar. Bunlar ne Müslümanı? Bunlar izah edilmesiyle de topyekün ele... Hazreti Ömer de radıyallahu ta'ala, tabi müşrik o zaman, putperest. Kutperest bir insan, Müslüman olmadan önce, o da kız çocuğunu bir yaşına kadar büyütüyor, herkes gibi çölün ortasında ıssız bir yerde bir çukur kazıyor, bayramlık elbiselerini giydirmiş olduğu mini mini yavrusunu o çukurun içine indiriyor. Şurasına kadar çukura gömülüyor yavru, eğiliyor, kırıl kırıl güneş gibi batan gözlerinin içine avuç dolusu kum atmak istiyor Ömer. Kum doldurmak istiyor. Eğildiği zaman çenesi yere sürüldüğü, sakalıyla yeri süpürdüğü için o çukurdaki çocuk bir şeyden haberi yok. Babacığım, yüzüne, sakalına kum taneleri bulaşıyor. Şunları sileyim, müsaade et de diye ağlıyor yavru. Buna rağmen hiçbir merhamet yok. Hiçbir merhamet yok. Harıl harıl üzerine kum yığınlarını devirerek o masum ve mazlum yavruları o havasız çukurun içinde cehennem gibi kör edip bırakıyorlar. Kur'an-ı Kerim ne şiddetli duruyor mevzu üzerinde ya Rabbi. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُوِلَتْ بِاَيِّ زَنْبٍ كُتِلَتْ Ayet kelimeye bakın. O diri diri toprağa gömülen kız çocukları yarın hepsi mahşere gelecek ve bizim günahımız neydi ki toprağa gömdünüz, bizim suçumuz neydi ki kumlara gömdünüz diye o babalarının gözlerini, bütün yüzlerini paramparça yolup hesap isteyeceklerdir Cenab-ı Hak. Aynı şekilde ana rahminde dikdiri çocukları kürtaj yaparak doktorların bıçaklarıyla paramparça edilen çocuklar da vallahi yarın mahşere gelerek analarından intikam alacaklar. Onların karşısında kendi öz yavrusunu bile düşünmeyen Ömer, kendi öz yavrusuna, masume ve mazluma bir yavruya merhamet göstermeyen bir Ömer, İslam inkılabı sayesinde, İslam sayesinde, Kur'an sayesinde, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam sayesinde ne hale gelmiştir? Ne hale gelmiştir? Ondan bahsedeceğim şimdi. Namazla alakalı. Mevzuyu kaybetmeyeceğim. Bir gün Ömer-ül Faruk, zaman zaman söylemem lazım bu hadiseyi. İslam devletinin şiarını ve şuurunu anlatmak için tabii. Yemen taraflarında bir şehri ziyarete gidiyor Ömer-ül Faruk radıyallahu anh. Aynı zamanda devlet başkanı, emir-ül müminin, halife. İslam devlet başkanı Ömer, Kur'an'ın tatbik edildiği devlete İslam devletleri biliyorsunuz. Kur'an ahkamının tatbik edildiği devlete İslam devleti denir. İlmi olarak mesele budur. İslam ahkamının tatbik edildiği memlekete Darul İslam, İslam memleketi denir. İlmi mevzu olarak. Hazreti Ömer de İslam devlet başkanı. Yemen taraflarında bir vilayeti ziyarete gidiyor. Vilayete girmeden oranın valisi, oranın eşrafı, erkanı, ileri gelen adamları Hazreti Ömer'i, Emir-i Müminini karşılıyorlar, istikbal ediyorlar. Hep beraber şehire giriyorlar. Hazreti Ömer'i misafirhaneye alıyorlar. Misafirhaneye alıyorlar. İstirahat etmesini söylüyorlar. Ve o esnada da alel acele Hazreti Ömer'e, devlet başkanına yemek hazırlıyorlar. Yemek. Hazırlanan yemek de tabii günümüzde olduğu gibi acayip sofralardan ibaret bir şey değil. Sadece beyaz buğday ekmeği. Beyaz buğday ekmeği. Araplar beyaz buğday ekmeği bulamazlardı o zaman. Arpa ekmeği, çavdar, siyah ekmek. Buğdayı nereden bulacaklar? Şimdi Cenab-ı Hak Araplara petrol denilen serveti vermiş, yattıkları yerde dünyanın nimetini Mekke'ye getirmiş Cenab-ı Hak. En güzel ekmekler, en güzel meyveler, en güzel etler, sebzeler, her şey güzel topraklarına doldurmuş Cenab-ı Hak. Muhammed Mustafa hürmetine kadar. Aleyhissalatü vesselam. O zaman yok böyle bir şey. Buğday ekmeğini kimse kolay kolay bulamıyor o zaman. Ve bir tasın içinde de bal şerbeti. Balı bulmak da kolay değil o zaman. Bal şerbeti getiriyorlar. Buyurun ya emir el müminin, yoldan geldiniz, biraz karnınızı doyurun diyorlar. Devlet başkanı sıfatıyla bulunuyor Ömer orada. Bakıyor, beyaz buğday ekmeğiyle bir tasın içinde de bal şerbeti. Soruyor. Şimdi bunu yemeden evvel bir şey sormak istiyorum diyor. Buyurun ya emir el müminin diyorlar. Bu memleketin içinde yaşayan Müslümanlar en fakirine kadar, en yoksul insanına kadar herkes bu buğday ekmeğini bulup yiyebiliyor mu? Bu bal şerbetini bulup içebiliyor mu? Bunun cevabını verin bakayım diyor. Diyorlar ki ya emir el müminin nerede bunu? Herkes bulamaz. Bu beyaz buğday ekmeğini herkes bulup yiyemez. Bal şerbetini de herkes bulup içemez. Yok herkes yiyemiyor. Deyince Hazreti Ömer o sofrayı derhal terk ediyor. ve diyor ki bir devlet başkanı idare ettiği memleketin en fakirinin yediğini yemezse, en fakirinin içtiğini içmezse, en fakir insanın giydiği elbiseyi giymezse o devlet başkanı vallahi zalimdir, zalimdir, zalimdir diyor. Ömer'in tarihe bakın, İslam inkılabı Ömer'i bu hale getirmiştir. Çocuğunu düşünemeyen, ona merhamet etmeyi bilmeyen Ömer, İslam sayesinde, Kur'an sayesinde bakınız ne hale gelmiştir. İşte İslam inkılabı, işte İslam devleti, işte İslam nizamı. Evet, işte devlet başkanı iken Hazreti Ömer, biliyorsunuz, halife iken bir köle tarafından, bir hizmetçi tarafından böyle hançerle, böğrüne hançer saplayarak Hazreti Ömer'i şehit ettiler biliyorsunuz. Hançerle vurularak vefat etmiş, şehit olmuştur Cenab-ı Ömer. Bu hadiseyi anlatıyorum şimdi. Misver bin Mahreme anlatıyor. Misver bin Mahreme ismindeki büyük insan diyor ki دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Hazreti Ömer korkunç bir hançerle hançerlenmiş yere yığılıp kalmıştı. Ben de huzuruna girdim diyor Mesver'e, Misver. Hazreti Ömer'in halini göreyim, hançerlendiğini işittik, perişan olduğunu duyduk. Onun huzuruna dehalet ettim. دخلت على عمر بن الخطاب. Onun yanına girdim diyor. وَهُوَ مَسْتِيُّنْ Hazreti Ömer böyle eli ayağı kesilmiş, yığılmış yerde hareketsiz, baygın bir vaziyeti yatıyor diyor. Öyle baygın ki hiçbir şeyin farkında değil Ömer. Ve hançerin saplandığı yerden harıl harıl kan akıyor diyor Misver. Öyle bir kan boşanıyor ki Ömer'den. سَكُلْتُ keyfe serevnehu, etrafındaki adamlara dedim ki Hazreti Ömer'i nasıl görüyorsunuz? Hali nasıl, vaziyeti nasıl dedim. Kalu kema tera, gördüğün gibi dediler. Ey Misver, görüyorsun ya, işte gidiyor Ömer. Bakın hiçbir şeyin farkında değil, kan kaybediyor. Gidiyor dediler. Kultu, ey kızuhi bis salat, durmayın, onu uyandırın. Onu da namazdan başka bir gaye ile kimse uyandıramaz dedim diyor. Dünya yıkılsa Ömer uyanmaz, kalkamaz. Onu namazla uyandırın. Bakın vakit geçiyor. Vakit geçiyor, namaz geçiyor. Namazdan bahsedin. Ey Ömer, namaza kalkın diye söyleyin. Bu hemen kalkacak, dirilecek, canlanacaktır dedim diyor Müslüman. Namazdan bahsedin. Bakınız. فَاِنَّكُمْ لَنْ تُوْكِزُوهُ لِشَيْءٍ اَفْسَعَ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ Namazdan başka Ömer'i yığılıp kalmaktan kimse kurtaramaz. Namazdan başka Ömer'i kimse uyaramaz dedim diyor. Şu hadiseye bakın. Fekalu, oradakiler hemen dediler ki Es-salate ya emirel müminin. Namazın vakti geçiyor ya emirel müminin. Namaz geçiyor deyince, birdenbire bu sesi duyunca Fekale Ömer, ha Allahuza, ya hakikaten namaz mı geçiyor? Çabuk bana hazırlık yapın, namazım geçiyor dedi, birdenbire ayağa kalkıp bindik ayağa dikildi diyor. Namazdan bahsedince, namazdan bahsedince, hemen ayağa kalktı. Ve devam ediyor, وَلَا حَقَّ فِي الْاِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ السَّلَاةِ Namazı terk eden insana Allah'ın vereceği azaptan daha büyük azap yoktur dedi Ömer. O haliyle, فَسَلَّا وَاِنَّ جَرَحَهُ لَيَسْعَبْ Böğründen harıl harıl kan aka aka, vallahi Ömer orada namazını orta yerde kıldı ve namazın vaktini geçirmedi diyorlar. İşte rivayet. Hayat-ı sahabenin en mühim hadislerinden ve haberlerinden birisi bu. O halde bile Cenab-ı Ömer radıyallahu anh namazdan namazı bırakmadı ve فَسَلَّا وَاِنَّ جَرْحَهُ لَيَسْعَبْ O yarası, cerahatı, o süngünün, o mızrağın, o bıçağın yarasından akan kanlar sel gibi aktığı halde yine Ömer namazı bırakmadı ve namazını eda etti diyor Misbel Hazretleri. Bırakmadı. Ey Müslüman, bu noktada elini vicdanına koyup derin derin dinlemek zorunda değil misin? Neyi bekliyorsun artık? Hangi haberi bekliyorsun? Hangi haberden medet bekliyorsun? Kime ve kimine güveniyorsun? Ve sokaklarda sürüler gibi dolaşan, hayvanlardan daha perişan hale gelen insanlar hangi haberi bekliyorlar? Hangi çareyi bekliyorlar? Hangi tenlerden çıkmayı düşünüyorlar? Zaman zaman söylediğim gibi, kardeşlerim, dağ başlarında otlayan hayvanlar bile, dağ başlarında otlayan dört ayaklı hayvanlar bile, akşam olunca sürüler halinde köye veya kasabaya indikleri zaman, sürünün içinden her hayvan kendi başına ayrılıp sahibini tanımıyor mu? Ev sahibini bilmiyor mu? Hangi eve gideceğini tanımıyor mu? Kimin malı olduğunu tanımıyor mu? Sahibinin kim olduğunu bilmiyor mu? Biliyor ve gidip o hayvan sahibine teslim oluyor. Kendisine rızık verene teslim oluyor. Kendisine yardım edene teslim oluyor. Ve giderken başıboş gitmiyor. Dağ başlarında otladığı otları, derelerde içtiği suları boşuna yiyip içmiyor hayvan. Dört ayaklı hayvan. Akşam olunca göğsünde, memelerinde bembeyaz süt olarak ev sahibine süt götürüyor. Boş gitmiyor, başıboş gitmiyor, gayetsiz dolaşmıyor. Sahibine, malikine, ev sahibine süt götürüyor, nimetullahı götürüyor. Sen sokaklarda perişan dolaşıyorsun. Niçin yaşadığını bilmiyorsun, sahibini bilmiyorsun, Allah'ı tanımıyorsun, Allah önemini bilmiyorsun. Olmaz böyle şey, böyle bir gidiş, böyle bir istikamet insanı Allah'a götürmez. Köylüler daha iyi bilirler, süt veren hayvanlar akşam evlerine teslim oldukları zaman sütlerinin sarılmasını isterler. Ve her akşam o hayvanın memesindeki sütleri hangi kadın sarıyorsa, o hayvanın tanıdığı, o hayvanın bildiği kadın sağarsa sütünü rahat rahat veriyor. Yabancı bir kadın, yabancı bir el, yabancı bir kimse o hayvanın sütünü sağmak istediği zaman sütünü çekiyor, sahibi olmadığı için vermiyor ve derhal geri çekiyor. Bunu bütün dünya bilir. Şimdi sormayalım mı? Şimdi sırası ve yeri gelmedi mi kardeşlerim? Bir ömür boyu şehvetine tabi olanlar, gezip dolaşanlar, yiyip içenler, lüks apartmanda oturanlar, köşkte, yalıda, villada, yazlıkta, deniz kıyısında oturanlar, lüks arabalarla dolaşanlar, bilmem hangi makamın adamları, bilmem hangi servetin sahipleri, milyonerler, multimilyonerler, milyarderler, bir ömür boyu bu alemde yaşayıp yiyip içip de bir gün kainatın hakiki sahibi olan Allah'ı tanımazlar, camiye gelmezlerse, namaz kılmazlarsa, Müslümanların arasına katılmazlarsa, şimdi bunlar dağlarda ot toplayan dört ayaklı hayvanlardan daha adi ve daha alçak değiller midir? Kim bunun tersini iddia edebilir? Allah-u Teala öyle buyuruyor, اُلَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَبَلْ. O namaz kılmayan insanlar, yiyip içtiği nimetlerle Allah'a isyan eden insanlar, sokaklarda şehvetten başka bir şeye tabi olmayan insanlar, belinin ortasına kadar kir çıplak soyunup, Roma İmparatorluğu zamanında esir pazarında satılan kadınlar gibi sokaklarda dolaşanlar, hayvanlardan 100.000 derece daha aşağıdır diyor Allah-u Teala. Onun emrini söylüyorum, onun fermanını söylüyorum, onun tasvirini söylüyorum, onun tesbihini söylüyorum. Kimsenin sözünü söylemiyorum. Ne korkunç bir cemiyet ya Rabbi. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَبَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْكَوْنَ غَيَّا صَرَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Öyle bir cemiyet meydana geldi ki diyor Cenab-ı Hak, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, salih insanlardan sonra öyle fasık, öyle mel'un, öyle edepsiz bir nesil meydana geldi ki ilk yaptıkları şey اَبَاعُ الصَّلَاةَ, namazı ziyan ettiler. Namazı terk ettiler, namazı bıraktılar, namaz diye bir ibadeti tanımaz oldular, ölmeden camiye gelmediler, ölmeden musalla taşına gelmediler, ölmeden camiden içeri girmediler, ölmeden Müslüman olduklarını ifşa etmediler. يَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ ve görülmemiş çılgınlıkla şehvetlerine tabi oldular, şehvetlerine tabi oldular. Şehvetten başka bir şey görmez oldular, duymaz oldular. Öyle ki bugünkü cemiyette olduğu gibi sokakta dolaşan kadınlara baktığınız zaman hangisi pavyon karısı, hangisi ev karısı artık belirsiz bir hale geldi. Hangisi pavyonda çalışan fuhuş karısı, hangisi evde bulunan ev hanımı olduğu katiyen belirsiz bir hale geldi sokaklar. Sokaklarda dolaşan kadınlara şehvetlerine tabi olmak itibariyle ibretle baktığınız zaman hangisi Ermeni'nin karısı, hangisi Rum'un ve Yahudi'nin karısı, hangisi Hacı Efendi'nin kızı veya karısı olduğunu anlamanıza imkan kalmamıştır bugün. وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ, şehvetlerine böyle tabi oldular. Görülmemiş bir hayvani hissiyata mağlup oldular. Yalnız şehvet düşündüler, yalnız şöhret düşündüler, yalnız ve yalnız servet peşinde koştular. Bunlar ne olacak? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Bunlar cehennemin en altındaki tabaka olan gayya kuyusunda, gayya tabakasında en korkunç bir azaba duçar olacaklardır. Ayet-i kerimedir bu. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Gayya demek cehennemin en altındaki tabaka. Namazı terk edip şehvetine tabi olanlar burada ceza görecek ve burada bütün azab-ı ilahinin ıstırabını çekecekler. Sırası gelmişken ilmihalden bir hüküm de nakledeyim. İlmihal biliyorsunuz bilhassa mızraklı ilmihal ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin takdir ettiği bir ilmihal kitabıdır. Orada aynen şöyle yazıyor ve diğer kitapları da var. Bir Müslüman ben Müslüman dedikten sonra hiçbir mazeret kabul etmiyor zaten. Bile bile günde 5 vakit namazdan bir vakit namazı dile bile kılmayan, kazasını da yapmayan, bir vakit namaz borcuyla mahşere gelen bir Müslüman ahiret senesiyle dünyaya göre tam bir vakit namaz kılmamanın ve kılmadığı o namazı da kaza etmemenin cezası olarak cehennemde 80 bin sene vallahi yanacaktır diyor. Bir vakit namaz için. Aman kardeşlerim Allah aşkına, ahiretinizi zindan etmeyin. Dünyaya, eşyaya, maddeye, menfaate, şehvete, şeytana, şöhrete, servete aldanmayın. اَلْحَاكُمُ التَّكَاسُرُ hatta زُلْتُمُ الْمَكَابِرُ diyor Allah-u Teala. O çokluklar, mallar, mülkler, kadillak arabalar, servetler, şöhretler onları oyaladı, gözlerini boyaladı ve namazdan, ibadetten geri koydu. En sonunda cehennemi, mezarlığı boyladılar diyor Allah-u Teala. Onun haberi bu. Kimsenin haberi değil. Yalan, yanlış haber değil. Ve şimdi görüyorsunuz durmadan şehveti tahrik ediyorlar. Bir imansız gazete dün gözüme ilişti. Ahlaksız bir ömür boyu Müslümanların namusuna sataşan gazete. Bir ömür boyu bütün bir yıl Müslümanların iffetiyle, ahlakıyla, namusuyla oynayan gazete bir haber neşretmiş. Bilmem efendim hangi kitapta yazıyormuş ki Ramazan'da oruçlu bir Müslüman kadınlara şehvetle bakarsa orucu bozulmazmış. Bunu istismar ediyor kafir. Bunu istihkar ediyor ve Müslümanlar korkmayın, korkmayın. Şehvetle kadınlara bakmak orucu bile bozmuyor. Bol bol kadınlara bakın, zina edin demek istiyor. Hiç böyle şey olur mu ya? Şu sokaklarda dolaşan kadınlara bakmak helal mi ki helal gösteriyorsun? Bu hüküm, kitaptaki bu hüküm, bir Müslümanın kendi helalıyla, kendi hanımıyla, kendi hanımıyla olan alakasıyla ilgilidir. Sokakta çırçıplak dolaşan bir kadına şehvetle bakmak haramdır. Bu haramı işleyenin ne Ramazanı, ne orucu, ne imanı, ne Allah'a olan itaati hiçbir şey kalmaz. Cehennem tutuyor olur bu. Fitneye bakın, nasıl şehveti köpürtüyor, nasıl şehveti kudurtuyor, nasıl Müslümanı saptırıyor. Şehvetle kadına bakarsa orucu bozulmazmış. Oruç demek şehvete mani olmak demek zaten. Oruç demek nefse hakim olmak demek zaten. Oruç tutmak şehvete, nefse, şeytana hakim olmak demek. Nefsine hakim olmayan adamın orucu olur mu yahu? Nefsine ve şehvetine hakim olmayan bir Müslümanın orucu, Ramazanı olur mu? Ne sapıklık ya Rabbi! Bu gazeteler ümmeti Muhammed'i cehenneme postalıyor ve bu gazeteyi okuyan her Müslüman elinde cehennem postasıyla Allah'a isyana gidiyor. Kardeşlerim, kendimize gelelim. Allah'ın kitabına kulak verelim. Bir gazeteyle hüküm değil. Gazeteci namaz kılmaz. Gazeteci oruç tutmaz. Gazeteci şarap içer. Onun yazdığı yazıya da ümmeti Muhammed inanır. Böyle ümmet olmaz. Ben böyle ümmet kabul etmiyorum. Ne ümmeti bu? Bu şahitliği bile kabul edilmeyecek olan abdestsiz, namazsız, gusülsüz, içkili, çalgılı, şarkılı, edepsiz bu zani cani bir gazetecinin yazdığı habere sen nasıl inanıyorsun? Sen ne diyorsun ümmeti Muhammed'sin ya? Katiyen reddedeceksin. Sen müftülüğe soracaksın. Sen yetkili din alimine soracaksın. Gazetede çıkan hiçbir habere katiyen iman etmeyeceksin. Senin metodun bu olacak. Hiçbir gazeteci sana rehber olamaz. Sana önder olamaz. Senin rehberin Hazreti Kur'an'dır, Kur'an. Senin rehberin Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Kimseyi dinleme. Kimseyi kabul etme. Hiçbir siyasete, hiçbir şahsiyete, hiçbir keyfiyete nefsini mahkum etme. Kur'an'a ve Muhammed'ül Emin'e mahkum ol ki hurru mutlaka ibadet etmiş olasın. Başka kimseyi tanımıyoruz. Cenab-ı Hak ümmet-i Muhammed'i çeşitli yollarla ifsad edenlerin şerrinden muhafaza eylesin inşallah. Kardeşlerim, dersimizi burada vakit bir hayli geçti kesiyorum. Haftaya inşallah oruç ağız bir surette şehvete, şeytana ve nefse kapılarımızı kapatmış olarak inşallah mühim bir ders yapacağız. Mühim bir ders yapacağız. Bu cami-i şerife gelirken yanında bir kişi, iki, üç gücüne, kuvvetine göre birkaç kişiyi de camiye getirmek için ağzını, dilini kullanmayan kardeşlerimden mahşer günü davacı olacak. Söyleyin ve getirmeye ve mutlaka bu vaaz-ı nasihatlara onları da dahil etmeye çalışacaksınız. Bunu ısrarla istirham ediyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi noksan bıraktığımız tarafları lütfunla ikmal eyle. Ya Rabbi her nefesimizde, her soluk alıp verişimizde kelime-i şehadet ki aşk ile feryad-ı figan ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna bizi bu ikrar ile kabul eyle ya Rabbi. Her çeşit görünür görünmez fitnelerden, fesatlardan, tehlikelerden, sefaletlerden, rezaletlerden, bir cümle maddi ve manevi sıkıntılardan, şeytanların ve şehvetlerin şerrinden, içimizde ve dışımızda bizi parçalamak isteyen, Moskova'ya bağlamak isteyen, Çin komünizme bağlamak isteyen, bir cümle şer teşkilatlarının şerrinden bizleri emin eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen ehli İslam'ı nar-ı cehiminden azad eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından kadın erkek genç ihtiyar gelerek halisan li vecihillah eddini en nasihat diyerek bin nasihattır iman ile gelip bu dersleri, vaaz-ı nasihatları, mev'izeleri dinleyen kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.